sisään. Koevaton sydämen ja elo hopeta. Estutti kallon, naures maahan saa. Kolmasti kiersi sen kallon ympäri. Vielä kerran siunasi ja estoi kivelle. Muzyka, która w dal nas powiodła. Przypomnę, że to trójkowo-osobowy. Patrzę na zegar 10 minut po godzinie 3, 15.10 do Tuwy, jak napisał jeden z naszych słuchaczy. Mamy już za sobą parę nowości i teraz kolejne. Tym razem wiodący nas do Bukaresztu i wydawałoby się, że to zespół, który przygrywa tam do kotleta, w zasadzie do placka po węgiersku, ale nie. Hungarian Gypsy Music, tak zwie się płyta, i band Camoro, który przypomina w najlepszych latach Kari Jag. Formację kultową, której znakiem rozpoznawczym były dźwięki dzbana służącego za instrument perkusyjny. Krotochwilne utwory, do których powrócimy za tydzień. Dzisiaj zaczniemy od przedstawienia Chłopcy. Tak zwie się pierwsza miniaturka. Druga, żebym czegoś nie pomylił, a I have a house, czyli mam domek, jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek w wersji budapeszteńskiej i na koniec skarga. Matko, daj mi więcej pieniędzy. Hajnalba jöttem haza a bulcizásból, egy óra múlva indulok én Kaposvárról. Ande Pesta metes a tejkotel pasával, káde a vlaketane ósukar kamoró. Ande Pesta metes a tejkotel pasával, káde a vlaketane ósukar kamoró. Eja didindadididatannadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Felej bele jeszcze ola burbo, kierek kesingul tamin ota burbo. A to felej bele jeszcze ola burbo, kierek kesingul tamin ota burbo. I te zet mogody i na lutem chodź tak i zdobać. Mikor megla coś się tu do mejk polok soloć. Liścia rąty kata santu na pójdziary tut. Na sasze tu jak lamane santu jest. I pójdziary rąty kata santu na pójdziary tut. Hey! Radośni chłopcy z przedziału za warsem Camoro, zespół z Budapesztu, i przyjdzie nam z nimi się jeszcze spotkać w przyszłym tygodniu. Tymczasem dokopałem się do maila Stefana. Idzie zima. Tą drogą chcę pozdrowić pana konduktora, panią maszynistkę, czyli Irenę Dan, za sterami od słuchaczy, wagon pocztowy, poczciarz. Chłop jest morowy, stoi, bo ma czraki, jadą listy i paki, że zacytuję wały jagiellońskie, które mają coś z folkiem wspólnego, choć wars podejrzewam dziś zamknięty. Taki czas, ale idą święta, a z nią zima. No, taki czas. Dość szybko wyczerpuje mi się słownik synonimów, gdy chcę opisać, jaką frajdę sprawia mi prezentowana przez współredaktora muzyka. Nie da się nawet zakrzyknąć więcej skrzypców, który to okrzyk przywiozłem sobie jako pamiątkę z Japy. Pomysł z nadaniem podkładu czytankowego przedni. Każdy mógł sobie przeczytać coś swojego. Drumle, gardła, heligonki, o ile dobrze słyszałem, oraz cała masa innego, jakże innego instrumentarium raduje serce me, ucho i umysł. No i Antoni. Ten się zawsze broni. Mam nadzieję, że podróż trójkowym osobowym będzie trwała bez zakłóceń. Pozdrawiam i słucham bez zwłoki. Stefan, Mielec Główny, osobowy. A tymczasem jeszcze pan Paweł. Uszanowanie dla pana redaktora i dla pani realizator i słuchaczy. I życzę wesołych świąt i mokrego dyngusa. Mam nadzieję, że w te święta nikt nie będzie samotny, no i że nie sponiewieracie się państwo za mocno. A szczere życzenia świąteczne od słuchacza. Finowie za nami, a przed nami muzyka składana, czyli arabski fletnej, arabska lutnia al-ut i afrykańska kora. Thank you. hicrim kulunum ruhim siyahi Bir rasim hicrim kulunum ruhim siyahi Affınla nezer kıl bu günahkâra ilahi Aman aman Oh, bakma yüzümün karasına ruzi cezade Bağışla bizi Ahmet-i Muhtar ilahi Aman aman aman Al benliğimi kaydı sivadan beni kurtar Ta esil olan ruhiyeti didara ilahi Leyla kulunu ateşi aşkınla kebap et Duzakta koyup yakmanı nara zarazem yok re aşkı naszym przyjacielem o tej porze. 23 minuty zostały nam jeszcze na naszą kolorową, folkową podróż. Państwo jakoś nie piszą, w związku z tym z powodu zastoju sięgamy po kolejną nowość. Tym razem z Afryki, a konkretniej z Gany, i o tyle jest to zdziwienie, że wytwórnia, która penetruje to, co dzieje się na Czarnym Lądzie, zapuszcza się na Saharę i najbliższe okolice. Związana jest przede wszystkim z nową falą malijskiego czy saharyjskiego bluesa, a tymczasem daleki wypad do Gany. Muzyka, która łączy w sobie nowoczesność i tradycję, która sięga o czasów starożytnego imperium, które w tych rejonach się rozciągało. Tradycyjne imperium i tradycyjne tematy, tradycyjne instrumenty, o których King Aisoba mówi, że są o wiele lepsze, mają więcej mocy niż cała dzisiejsza elektronika. No i zobaczmy, jak w sposób tradycyjny gra King Aesoba, a łączy w sobie wiele elementów, bo to nie tylko stare granie, również i połączenie miejscowej High Life Music, również nazywaną muzyką taniego wina i muzyki nam bliskiej, czyli hip-hopu i paru jeszcze innych elementów, ale wszystko to zanurzone daleko w ganieskiej tradycji. Pierwsze trzy utwory, jeżeli komuś spodoba się to transowe granie, dobra wiadomość jest taka, że 9 na płycie, więc do Gany będziemy wracać. Gana, Afryka, yo! Gana, Afryka, yo! Gana, Afryka, yo! drumming group bone swing. Check around what to the guy. Kai kai kai kai kai kai kai kai kai. Thank you. zaangażowana pieśń i wiele emocji, co najmniej takich, jakby trójkowy budzik nie zadzwonił i stąd afera. Ale proszę się uspokoić. 5 minut. Jeszcze kolorowo, folkowo gramy Via Farcaturę na zakończenie, bo mówiliśmy o malickim bluesie. Oto on. Thank you. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej.